बदलते नहीं दिल, बदलते नहीं दिल, बदलते नहीं दिल, बदलते बीते दिनों के अनजान मुखड़े बदलते हैं, संग बदलते हैं, दिल बदलते नहीं, दिल बदलते नहीं, दिल में बसने वाले बदलते भी दिल से निकलते नहीं, देश बदलते हैं, देश बदलते हैं, दिल बदलते नहीं, दिल बदलते नहीं, दिल में बसने वाले